إن شاء الله da da kun tsiga shikare to abun mai Allah subhanahu wa ta'ala a wifadi na amlipe kwa faida hizi ambazo alizokupa kwa muda ambao unabaki kama dakika 15 insha Allah na kunda kwa yule ambaye atakayeko na swali la kumuliza shekhe insha Allah aweze kumuliza shekhe atajibu kwa yale ambayo Allah atamwezesha kujibu insha Allah kama tunaozito wa kuzungumza unaandika Mimi naamini hakuna maswali. Hiyo kompyuta sio. Atalika kwenye karatasi hapo leo. Allah. Sí, mamá, ya está. Sí, mamá, ya está. Fate de más suelo. ¿Me puedo ver? ¿Interfaz me guine? Nasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu sikuelewa pale ambapo shekhe alizungumza ya kwamba wanawake ni wapungufu wa akili. Niweke wazi insha Allah. Nasema mimi jamani, nasema ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na wajibu wake mwanamke huyo kuliamini na kuitakidi hivyo na kumdhania khairi mtume wake. Na mtume alichosema katika ushahidi wa mwanamume, ikiwa kuna ushahidi unahitajika watu wawili, ndio wanawake watakuwa ngapi? Wanne. Kwa hiyo Allah ndivyo alivyoumba wanawake, wala usiende zaidi ya hapo, wala si matusi. Yani ushahidi wa mwanamke mmoja ni nusu ushahidi wa mwanamume mmoja. Kwa hiyo huo ndio upungufu wa akili zao na upungufu katika dini, kwa maana baadhi ya siku wanawake wamekatazwa kufanya ibada ya sala na funga. Naam. Sasa dini ya kufunga ni kabu ni lazima au si lazima? Kufunga ni kabu ni lazima au si lazima? Atajibu mwalimu wenu. Naam. Jambo litakiwalo kwa mwanamke kujistiri. Na stara mwanamke ina masharti yake, iwe ni nguo yenye kuhifadhi mwili mzima, kadhalika sio yenye kuonyesha ndani, kadhalika isiwe yenye kumbana, kadhalika isiwe imefukizwa udi na manukato, kadhalika isiwe nguo yenye kujifananisha na wanaume. Kuna wanawake wanamkuta kavaa nikabu lakini ndani ana jinzi na hapa wengi wako nayo, mtu kavaa jinzi kabisa au suruali la mumewe kalivaa ndani, anaweza kusema kosa. Kadhalika isifanane na nguo za makafiri. Na upande wa nikabu ni jambo lenye maelezo mengi, lakini ni jambo litakiwalo nalosuniwa, na kuna wengine wameenda katika wajibu kabisa kwa mwanamke kuvaa nikabu. Kwa hiyo wajitahidi mwanamke kustiri uso wake. Kustiri uso wake ni jambo ambalo lenye kuonyesha imani yake. Na mwanamke ambaye amejiachia wazi, manake anakutana na mtu sehemu ya mwanzo mzama mtu ni katika uso. Kwa hiyo ni jambo la maelezo Sheikh atalitolea siku nyingine, lakini ajitahidi mwanamke afanye hivyo. Mshirikina akitubia akiwa iko hai, akifa na shirki yake ni mtu wa moto. Akitubia duniani akiwa Allah hajachukua roho yake, basi Allah anamsamehe. Naam, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, si ndio? Sasa la msingi, kama uliwahi kwenda kwa mganga leo, kalale yani kafanye istighfari mapema kabla hujafa. Manake kama hujafanya toba na unaingia katika hukumu hiyo, mtu ambaye amefanya dhambi ya shirki amuombe Allah msamaha. Kwa hiyo akimuomba msamaha ipo katika dunia, Allah anasamehe madhambi yote. Je, kama umezungumzia kuwa akiwa mfano mtu ni mkubwa, ima mlezi ima na tabia mbaya, kisha ukamwambia mwenyewe uko mfupi, lakini mtesa, ikiwa utamwambia mwenyewe mfupi, ukimaanisha kumsimanga na kumtia aibu ni dhambi. Lakini kama mazungumzo ya kawaida, mnazungumza tu kwamba wewe ni mfupi, yule ni mrefu, itegemea na nia ya mtu. Kuna muda mwingine mtu anakutaja kitu ambacho mwenyewe anachukia. Ikiwa hayupo ndio unakosengenyaji, ikiwa yupo usimkere wala usimtie aibu, hajajiumba mwenyewe, kila mmoja kwa mwanene na Allah. Naam, kuna ushahidi wa bid'a nzuri na bid'a mbaya. Bid'a zote ni mbaya. Mtume anasema kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar. Bid'a, kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Ikiwa mtu atasema kwamba kuna bid'a nzuri, sio kila bid'a ni upotevu, namwambia hadithi ya Mtume inasema wa kullu dhalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo aseme si kila upotevu utaenda motoni, kuna upotevu mwingine utaenda peponi. Ndio jambo liwezekana. Kwa hiyo kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Mtu ajiepushe na bid'a kama anavyojiepusha na ushiriki. Je, mfano kama mtu anauma maradhi ya kawaida tu ambayo kwenda hospitalini anapona, je, inajuzu kumwambia mtu akusomee? Naam, ikiwa mtu anasomewa katika somo la kisheria, hakuna ushirikina ndani yake, ni jambo lenye kufa. Okay, tedia aende kwa watu wa sunna, tena kwa watu wa shirki na bid'a. Inaruhusiwa mwanamke kuvaa nguo ya mume wake ya juu? Inaruhusiwa mwanamke kuvaa nguo ya mume wake ya juu? Inakuhusu nini wewe nguo yake? La mwanzo, lakini la pili, hata kwenda chooni, wanavyoona wanazungumza, hata kwenda chooni ukavaa viatu vya mwanamume au mwanamume akavaa viatu vya mwanamke ni haramu. Sikwambii ukaichukua nguo ukaona leo nguo zako zote hayajakauka wamezifua, ukachukua nguo ya bwana Juma ukaivaa, jina Juma liko ni madhambi. Na Mtume anasema la'ana Allahu almutashabbihina binnisa'i min ar-rijal walmutarajjilati min an-nisa. Allah amewalani wanaume wenye kujishabihisha na wanawake, na wale wanawake vidume dume wenye kujifananisha na wanaume. Kuna wanawake wengine mpaka kizungumza anazungumza kama mwanamume. Vipi, niambie. Haifai, ni makosa. Kwa hiyo mtu ajitahidi kujika mbali. Na mavazi pia, kanga usimpe mumeo ajitande, ni vazi la kike. Kanga ukamvisha mumeo mko chumbani, haya mambo haya nafasi. Mwanamume ana nguo zake, mwanamke ana nguo zake. Na wengine huko wanatoa babaishaji, anasema kuna suruali za kike tu anavaa ndani, vaa nikabu, hijabu, hapa suruali na unaiona kabisa. Haya nini jamani? Haya ni katika makosa. Ikiwa walokufa wazazi si Waislamu, haifai kuombea dua midamu washafariki. Na kila anayekufa katika ukafiri ni mtu wa motoni. Na Allah alimwambia mtume wake istaghfir lahum au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum. Ombe msamaha, usombe msamaha, Allah asamehe. Kadhalika alimwambia la taqum fihi abada wa la taqum ala qabri, wala usisimame katika kaburi lake. Tu akasema mbona Nabii Ibrahim alimwambia dua baba yake. Allah akasema katika sura Tauba, ma wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Ilikuwa ni ahadi ambayo Ibrahim alimwaahidi baba yake, lakini alipombainikia kwamba yeye ni kafiri alijitenga naye, hakumwombea dua. Kwa hiyo makana haifai yani kwa waumini kuombea dua makafiri. Kujaya na kesi kumbuke. Naam. Vipi kuhusu shekhe ambaye anayetibu kupitia dawa za kisunna za kuoga na kujifukiza, inajuzu? Kuoga na kujifukiza inajuzu, lakini masala kukoga isiyo anakoga katika sehemu za maeneo yameandikwa, imesomewa Qur'ani, kanakoga katika sehemu yaani kujiepusha nayo, lakini kujifukiza huko na ikiwa ni mtu wa sunna, wallahi ni khairi, haina sana. Tumaliza maswali, alhamdulillah. Mimi nawahusia dada zangu na mama zangu kushikamana na dini yetu. Hii dini ni neema, Uislamu ni neema, Allah ametutunuku sisi. Kwa hiyo tuitumie neema hii mpaka siku ambayo tutakapoondoka katika ulimwengu, na pia kulazimiana na vikao vya kheri katika kusoma. Jiwekee utaratibu wa kusoma, ewe mama wa Kiislamu, usisubiri mihadhara kutoka hivi mmejazana leo kiambwa kesho kuna darasa hamji. La, watu wajitahidi wawe wanahudhuria katika sehemu za khairi, tafsiri ya Qur'an nasomeshana, mambo ya tahara nasomeshana, mwanamke anapata imani. Bila ukienda katika vikao vya khairi ndio imani inakuwa, na ukika mbali na vikao vya khairi basi imani inatoweka. Allah atujalie, min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.